إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها السادة الأعزاء أيها الدوزان وبيند وكسلام خطبيتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه عنوانيك تقوى الاستعداد لشهر رمضان بتوبة النصوح kujiandaa na mwezi wa Ramadhani kwa jambo zima la kushikamana na jambo la kuleta toba, toba ambayo ilikuwa ya kweli, toba ambayo ilikuwa safi, toba ambayo ilikuwa yenye kuvua yale ambayo mtu ambaye alikuwa ameyafanya na yenye kufuta moja kwa moja makosa ambayo alikwisha kutangulia. Hutuba yetu ya leo ni hii biidhnillahi tabaraka wa taala. Na tufahamu kwamba sisi hivi sasa tupo katika mwezi wa Rajab. Na mwezi wa Rajab tayari tumekwisha kukata nusu kwa maana tupo katika tarehe 15 ambayo tarehe hiyo sisi Waswahili tumezoea kuita ni tarehe au mwezi 15 kuonyesha kwamba nusu nzima ya mwezi wa Rajab umekwisha kumalizika. Ikimalizika nusu hiyo inakuja mwezi wa Shaabani. Na ukimalizika mwezi wa Shaabani tayari sisi tumeingia katika mwezi wa Ramadhani ambao ni msimu mkubwa katika misimu ya khairati. Kwa hiyo mtu huenda kutokea tangu Ramadhani ambayo ilikuwa imepita mpaka Ramadhani ambayo iliyokuja kuna mambo mengi katikati yeye ameyafanya. Mambo hayo yapo katika upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa kwamba ni mwenye kufanya mapungufu ambayo alikuwa makubwa kabisa. Sasa tunatoa hutuba hii na tunanasihi kwa mujibu wa hutuba hii ambayo ilikuwa tumekusudia leo kuizungumza, ili kama kuna mtu kuna mambo amefanya mapungufu katika haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi awe ni mwingi wa kurejea kwa Allah, awe ni mwingi wa kurejea kwa Allah kumomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa kwamba yeye amewakosea katika wale watu wake wa karibu, na katika watu wake wa karibu au miongoni mwa watu wa karibu mtu mke wake, ikiwa amemkosea mke wake, basi ajue kwamba mimi mke wangu nimemkosea. Na kumkosea kwa mke isende tu moja kwa moja kwamba ikahesabika kwamba ni yale makosa ambayo yanaonekana kidhahiri, hata vile vile inaingia kumkosea mke wako kwamba ikawa wewe mke wako kumwadilisha katika maadili ya dini, hukua ni mwenye kumfundisha mafundisho ya dini tokea Ramadhani iliyopita mpaka katika Ramadhani hii. Sasa hayo vile vile ni katika makosa. Na ikiwa umewakosea wazee wako, ikiwa umewakosea wadogo zako, basi ni muda ambao ulikuwa muafaka wa mtu kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, tubu ila Allah taubatan nasuha, enyi ambao mloamini, waloamini, walomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wakaamini vile vile kwamba iko siku wao watakwenda kusimamishwa mbele ya Allah na watahesabiwa kwa yale ambayo walokuwa wameyafanya. Ikiwa ya kheri watalipwa kheri, na ikiwa ya shari hakuna watakacholipwa isipokuwa kwa mujibu wa zile shari ambazo wao walikuwa wamezitenda wakati walipokuwa duniani. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapeleka agizo kwa hawa ambao wenye sifa ya imani, anao anawaambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah, rejeeni kwa Allah kutokana na makosa ambayo mmekwisha kuyafanya. Taubatan nasuha, kwa toba ambayo iliyokuwa safi, kwa toba ambayo iliyokuwa ya kweli. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, huenda Mola wenu akakufutieni yale makosa yenu ambayo mlikuwa mkiyafanya. Ikiwa kama nyinyi kweli mtarejea kwa Allah kwa toba iliyokuwa ya kweli, basi Allah huenda akakusameheni. Na mtu inawezekana akawa ni mwenye kuleta toba, inawezekana akawa ni mwenye kuleta istighfari, lakini ikawa si mwenye kusamehewa, asipate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Abdullah ibn Abbas, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, kam min taibin, wangapi wangapi wenye kutubia. Yaridu yawma alqiyama, anakuja siku ya kiyama mtu huyo, yadhunnu annahu taibu, anadhania kwamba yeye ametubia kwa Allah kwa sababu ameleta istighfari. Lakini katika kuleta kwake istighfari, alikuwa akileta istighfari kisha anarejea katika makosa yale yale. Anasema kam min taibin, wangapi wangapi katika wale ambao wenye kutubia. Yaridu yawma alqiyama, wanakuja siku ya kiyama, mtu anakuja siku ya kiyama, yadhunnu annahu taibu, anadhania kwamba yeye ametubia. Walaisa bitaibin, na hali ya kuwa si mwenye kutubia, toba yake haikuwa ni yenye kukubalika. Kwa nini haikuwa ni yenye kukubalika? Liannahu la yuhakimu abwaba tauba, kwa sababu yeye hajaipa ile milango ya toba haki yake, hajaipa hukumu ile milango ya toba haki yake. Akawa yeye yupo tu, akiingia msikitini aleta sifari mbili tatu kutokana na maovu ambayo alikuwa amekuchoka kufanya nje, lakini akitoka msikitini kama kwamba yeye hakuja mbele ya Allah akamwomba Allah msamaha, anarejea yale yale ambayo alikuwa ameyafanya. At-taubatu an-nasuha, toba ambayo iliyokuwa njema. Kadi amara Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha biha, kwa toba hiyo. Fi hadhihi al-aya, katika aya hii. Wa waada alaiha, na kaahidi juu yake. Bitakfiri sayiati, kwamba watu wakiwa watashikamana na toba ambayo ilikuwa ya sawa, toba ambayo ilikuwa kweli, kwa maovu ambayo alikusha kuwatanguliza, kwa madhambi ambayo alikusha kuyafanya, basi Allah ameahidi kuwasamehe dhambi zao. Wadukhulil jannati, na vile vile Allah ameahidi kwamba atawaingiza peponi ikiwa kwamba waja watarejea kwa Allah kikweli na watakuwa ni wenye kuleta toba. Allah atawasamehe waja hao na atawaingiza katika pepo zake. Walfawzu walfalahi, na vile vile Allah ameahidi kwamba waja hao ndio ambao watakopata kufuzu, waja hao ndio ambao watakaofanikiwa katika haya maisha ya kidunia. Kadhalika watakapofika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao ndio ambao watakaofanikiwa. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe at-taubatu nasuhu, kama qala Thawri, kama alivyosema Imam Thawri akipokea athari an Samaki ibn Harbi, kutoka kwa Samaki ibn Harbi, an Umar ibn Bashir, kutoka kwa Umar ibn Bashir, annahu sami'a Umar ibn Khattab, kwamba yeye amemsikia Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yakulu, anasema at-taubatu an-nasuhu, toba ambayo ilikuwa ya kweli, toba ambayo ilikuwa safi. An yatuba ar-rajulu min adh-dhambi, ni mtu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutubia mtu akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na dhambi ambazo alizokusha kuzifanya. Thumma la ya'udu fihi, kisha akawa si mwenye kurejea katika dhambi hizo. Walihadha qala al-ulama, na kwa ajili hii ndio akasema maulama at-taubatu an-nasuhu, toba ambayo ilikuwa ya sawa, toba ambayo mja anorejea kwa Mola wake kutokana na dhambi ambazo zilizokuwa amezifanya ili kubaliwe toba hiyo. Ayukhli'a 'ani dhambi, ni mtu kujing'oa kutokana na madhambi ambayo yeye alikuwa amekwisha kuyafanya. Fil hadir, katika ule wakati ambapo yeye yupo, akawa anajijua kwamba mimi nimefanya makosa haya, hebu nijing'oe mimi, hebu nijiondoshe mimi katika haya makosa ambayo nilikuwa nimeyaingia. Wayandam, na akajuta, ala ma salafa minhu fil madhi, na akajuta juu yale ambayo yalikuwa yametangulia, alikwisha kuyatanguliza katika muda ambao ulikuwa umepita. Wa ayazim na azimie alla yafala fil mustaqbal, kwamba asije akarejea hayo katika muda ambao mbeleni, kwamba yeye ajingoe kutokana na makosa ambayo alikuwa ameyafanya, kadhalika ajute, asije akasema kwamba mimi nitajuta sasa hivi tu lakini baadaye nitarejea tena, bali ajute katika moyo wake, aingize huzuni, kwa nini mimi nikatumbukia katika kosa hili, kwa nini mimi nikafanya kosa hili na kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mimi najieka mbali na Allah kwa kumwasi yeye, akawa anajuta katika hali kama hiyo, kadhalika azimie kwamba asirejee kosa hilo katika muda ambao wa mbeleni, ikiwa kwamba yeye tayari kirejea katika hali kama hiyo, huyu anisadika kwamba mtu huyu ameleta toba ambayo ilikuwa ya kweli. Ndugu zangu, taubatun nasuha, toba ambayo ilikuwa ya kweli, mtu akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akakubalika, ni mtu kurejea mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuachana na yale maasi ambayo alikuwa ameyafanya na kuyaelekea mambo ya khairati. Wa min alamati tauba, na miongoni mwa alama za toba ili julikane kwamba huyu mja ameleta toba, na ili wewe mja mwenyewe ujifahamu kwamba mimi kweli nimetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wangu umekubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, idmanul bukai ala ma salafa, jambo la mwanzo mtu kila akikumbuka lile ovu lake lile baya ambalo alikuwa amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi huwa anadumu na jambo la kulia faragha akiwa yeye na Mola wake tu subhanahu wa ta'ala, na hichi ndicho kilio cha kweli, na Allah ndiyo ambaye anakubali kilio hichi, sio kwamba mbele ya watu ikawa kwamba wewe labda watu wamekumbushana katika yale ambayo wamekumbushana kisha na wewe ukamwaga chozi pale mbele za watu, bali kaa faragha wewe na Mola wako, mlilie Allah, rejea kwa Allah, muombe msamaha Allah, kisha uone kwamba Allah kama hatukusamehe. Ikiwa utalia ukiwa faragha, basi hiyo ni katika alama ya toba, wal khawfu al muta'alliq min al wuqu'i fihi, na vile vile kupatikana hofu ambayo ilikuwa imefungamana na mtu kutumbukia katika kosa lile ambalo alikusha kulifanya, akawa anaogopa asije akarejea tena lile kosa ambalo alikuwa amelifanya. Mtu akiwa katika hali kama hii ya kumwogopa Allah kwamba si atatumbukia, na kumwomba Allah msamaha, ulinzi, kwamba si asiyekaingia katika kosa hili, hii ni katika alama ya toba, na huyu anaonekana kweli amerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wahujuranu ikhwani su'i, na kuahama wale ndugu ambao walikuwa wabaya, walikuwa ni sababu ya wewe kukuingiza katika kosa lile. Vile vile kuahama marafiki ambao walikuwa ndo sababu walikuingiza wewe katika kosa lile la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu alifanya uzinifu, basi kuna watu ambao walisubiana nao walomsababisha mpaka akaingia katika uzinifu. Kama mtu alilewa, kuna watu ambao yeye alisubiana nao mpaka akaingia katika kulewa. Kama mtu alifanya vitendo vya riwati, kuna watu alisubiana nao mpaka yeye akaingia katika vitendo hivyo vilivyokuwa vibaya. Kama mtu alikuwa yeye anacheza kamari, kuna watu ambao alisubiana nao mpaka akaingia katika pahala pa kucheza kamari. Sasa wewe kinachotakikana ili urejee kwa Allah kweli kweli kutokana na makosa haya yote, basi kuwahama wale marafiki ambao walikuwa wabaya, wa mulazamatu ahli alkhairi, na vile vile kulazimiana kushikamana na watu wa khairi, ukawa wewe ndio rafiki zako wale ambao wenye kusimamisha swala kikweli kweli, hawa ndio wakusudiana nao, na wale ambao wao ukikutana nao wanakuamrisha mambo ya khairi, hawa ndio ambao wakusudiana nao, na hawa ndio ambao watakusaidia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika watakusaidia katika jambo la kutokumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, toba imekusanya mambo manne. Kwanza istighfaru bil lisani, watu kuleta istighfari kwa ulimi, ulimi kila kati huo unaleta istighfari. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, katika hadithi ambayo ilikuwa maarufu ambayo ipo katika sahihi Muslim, Mtume anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu nye, tubu ila Allahi wastaghfiruhu, tubieni kwa Allah, tubieni kwa Allah, ombeni msamaha kwa Allah, wastaghfiruhu, na mtakeni msamaha kila wakati. Mtume akasema, fa inni, kwa hakika mimi mtume wenu, nakwambia ni haya kwamba nyinyi mrejee kwa Allah, mtubie kwa Allah, msemkaona tu kwamba ninakuamrisha nyinyi tu, bali vile vile mfahamu mimi mtume wenu, atubu ila Allah wastaghfiru ila wastaghfiruhu, mimi ninarejea kwa Allah, namuomba Allah toba yake, namuomba Allah msamaha, fil yaumi mi'ata marra, kwa siku moja ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara 100 na istighfari moja ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ambayo anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, haifanani na viumbe, haifanani na waja wengine walokuwa wamebakia. Sasa wewe unatakikana ukithirishe kuleta msamaha kila wakati, kwa sababu kuna pahala unaweza kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa unajua kwamba hapa nimemkosea Allah, lakini kuna pahala unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa hujui. Na mtu akimkosea Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu kosa lile kumzuilia yeye na mambo ya khairati. Sawa mambo ya khairati hayo katika kujikurubisha kwa Allah, sawa mambo ya khairati hayo hata katika mlango wa riziki vile vile, ukawa unakaa unajiuliza, kitu gani mimi ambacho kilichokuwa kimenisibu, mbona katika upande wa Mola wangu nimekuwa ni mzito sana mimi kujielekeza kwake yeye, na nilikuwa mimi mwanzoni sikuwa hivi, nilikuwa mimi katika ibada 5 salawati, nilikuwa mimi ninasoma Qur'ani, nilikuwa mimi nikifanya haya na haya katika mambo ya khairati, kumbe kuna pahala umemkosea Allah. Yale makosa yale ndiyo aliyozuilia ile bidii yako, yakaondosha ile bidii, yakakuweka katika hali ambayo ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo ikiwa unadumu na jambo la kuleta safari, basi mambo yale yanakuwa yanafutwa, kadhalika vile vile milango ya riziki inakuwa inafunguka. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال طلق ابن حبيب أمسيم طلق ابن حبيب كما أورده هذا الأثر صاحب نزهة الفضلاء أمسيما طلق ابن حبيب كما فرهي الفينيتا يلي صاحب الكتاب نزهة الفضلاء أمسيما طلق ابن حبيب إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد حقيقة حكز الله سبحانه وتعالى من ينجسانا وليكو حتى في لأنباف واجا ونغسلمي حكيزه vile ambavyo inavyoonekana kwamba waja wanajitahidi kusimamia haki za Allah, kumwabudia Allah, lakini wafahamu kwamba haki za Allah ni nyingi sana kuliko vile ambavyo waja wanavyosimamia. Wa inna ni'amallahi, na kwa hakika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, akthar min an tuhsa, neema za Allah ni nyingi sana, haziwezekani kudhibitiwa, na Allah amenithibitisha hilo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na endapo kwamba nyinyi mtazihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hamtoweza kuzihisabu, kwa sababu Allah anasema pahala pengine, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yoyote ile ambayo iliyokuwepo kwa nyinyi, basi neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema wa inna ni'amallahi akthar, na kwa hakika neema za Allah ni nyingi sana, min an tuhsa, kwa maana kutokana na jambo la kudhibitiwa, ni jambo ambalo haliwezekani kudhibitiwa neema za Allah kutokana na ule wingi wake. Baadaye akasema lakini enyi waja wa Allah, asbihu taibina, pambazukeni asubuhi hali ya kuwa ni wenye kutubia kwa Allah, amke ni asubuhi hali ya kuwa ni wenye kutubia kwa Allah, wa amsu taibina, na ingieni wakati wa jioni hali ya kuwa ni wenye kurejea kwa Allah, wenye kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya waja, kuna baadhi ya binadamu ambapo wao wanapofanya makosa, yale makosa yao wanayachukulia ni jambo la kawaida tu, wanakuwa hawajihisabu katika nafsi zao kwamba wao wamekosea kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila siku mtu akitoka katika kosa hili ameingia katika kosa jingine, akitoka kosa lile anakuja kosa jingine, hali ya kuwa yeye anajihisabu kama yupo katika hali ya kawaida. Kumbe mja kila wakati anatakikana ajihisabu na ajue nitambue kwamba mimi kwamba haya makosa ninayofanya yatakwenda kunizuilia na kuingia katika rehema za Allah, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikifika siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani umefika, mtu ajihisabu kabla ya kuhisabiwa kwamba mimi nimemkosea Allah wapi ili nipate kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wapi nimewakosea waje wa Allah nimewafanyia mapungufu hapa na pale, basi vile vile nipate kupasahihisha, nipate kuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Ikiwa wewe unajisabu katika hali kama hiyo, basi fahamu kwamba wewe umepita katika ile sehemu ambayo ilikuwa tukufu, li anna taubata, kwa sababu toba afdal makamati salikina, ni sehemu ambayo ilikuwa bora zaidi katika zile sehemu ambazo wale ambao wenye kujielekeza kwa Allah huwa wanazipita. La yambadhi lil abdi, haitakikani kwa mja ayufarikaha abadan, kutengana nayo hiyo jambo la toba, akawa yuko mbali nalo, akawa yeye labda akitubia inapita mwaka mzima kisha ndo anaoja kuleta tena toba, kuleta sifari kurejea kwa Allah. Bali kila siku mja anatakikana yeye alazimiane na shamane na jambo la kumwomba Allah msamaha, na huko akiwa ana azma ya kutekeleza utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, jamii imeharibika, jamii na mambo mengi ambayo yalikuwa katika jamii ni ya kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa sisi hatutorejea kwa Allah, ikiwa sisi hatutokuwa nene kumwomba Allah msamaha subhanahu wa ta'ala, huenda ikawa ikaja harka ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawaangamiza watu wote ambao walikuwa wapo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe kutokana yale makosa ambayo tulikuwa tumemkosea, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze familia zetu katika majumba, kwa sababu kutengenekea kwa familia zetu ndipo kutengenekea kwa jamii, na vile vile kuzitengeneza familia zikawa katika hali ya nzuri ndipo vile vile kuondoka na kwa kupungua kwa makosa ambayo waja wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze familia zetu ziwe katika hali ya nzuri ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma qul lana wa la tukul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadana wa ansurna wa la tansur alayna wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamkum Allah wa aqimus salat.